إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله ndugu zangu hizi ni fursa zilizowekwa kisheria ili wale ambao waliokubali wito wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam wapate kukumbushwa yale ambayo wamejisahau au yale ambayo wanachukulia wepesi, hali ya kuwa mbele ya Allah hakuna jepesi. Ndugu zangu katika imani, leo hotuba hii itakuwa kwa kiasi kikubwa inazungumzia aina tatu zilizotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo siku ya kiyama hali yao itakuwa si ya kawaida. Wametajwa katika hadithi iliyo katika sahihi Muslim nambari 106. Abu Dharri Al-Ghifari radiyallahu anhu anasema thalathatun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Abu Dharri anasema hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema thalathatun, watu hawa aina tatu. Watu aina tatu. Inapotajwa aina ya watu, angalia wewe umo, kama umo jiondoe kama unataka salama yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukileta taawili zako, ukaleta tafsiri za kona kona kulivyo, lakini utakuwa umeshaelewa kwamba umeguswa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ametumwa ili kuonya watu wasifanye hayo ambayo wewe unafanya, lakini watafuta namna ya kukunja kunja ili endelee. Aina tatu hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yukallimuhumullahu, kiyama. Allah hataongea nao, na uongeaji huu ni ule wa kheri, wa huruma, wa kuweza mtu kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawataufuata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzuru ilayhim, na kamwe hata watazama utazamaji ambao una kheri kwao. Wala yuzakihim, na kamwe hata watakasa, yani yale madhambi yao madogo madogo hivyo ivurundika kupeleka. Wala huma adhabun alimu, na watapata adhabu itakayowaumiza sana siku ya kiyama. Haya maneno yalivyokaa tu kwa ambaye anaogopa siku ya kiyama na misukosuko yake, kwa hali yoyote hatotaka kuwa ni miongoni mwa watu hao. Lakini wapo watu, kadiri itakavyokuwa, hata ingeshuka adhabu hapa, ikipoa tu ataendelea na mambo yake. Yaani yeye ni kumuondoa moja kwa moja duniani ndio itakuwa imemtisha, ikamchukua kwa kifo kabisa. Lakini ikishuka adhabu watu wote wakaogopa, akijiangalia yuko salama, akinyanyuka yuko salama, anaendelea na mambo yake. Lakini kwa anayemuogopa Allah, anayejua nafasi ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele ya Allah na kwake yeye, haya maneno ni mazito. Abu Dharri anasema, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, hawa watu wamepata hasara kubwa. Khabu, wamerudi bure duniani, hawakupata ambalo itakuwa ni sababu ya kuhurumiwa na Allah. Maisha yote ya Allah aliyo, maisha yote aliyowapa duniani, wanaondoka wanafika mbele ya Allah, anakutana nao kwa sura hii, hawa wamerudi bure bure duniani. Wa khasiru, na wamepata hasara. Man hum ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, naomba unifahamishe hao ni kina nani ambao wanapata, watakutana na hali hizo, Allah hata wasemesha, Allah hata watazama kwa kheri, Allah hata watakasa kama hivyo walivyo, na watapata adhabu iumizayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al-musbilu izara, lililotajwa hapa ndilo ambalo wengi wala hawaogopi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu wa kwanza ni yule ambaye shuka yake anapovaa anaiburuza. Shuka yake anapovaa kuiburuza hadi chini. Hapa la kujiuliza, kiubinadamu, kwa akili ambazo sisi binadamu zisizokuwa za dini, tunasema he, kuburuza shuka yake tu? Yaani unaona shuka tu? Haya yamezidi sasa. Sio mimi, lakini anazungumza mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akisema yule ambaye anapovaa nguo yake huiburuza chini, huyu anaitwa musbilu. Ndugu zangu katika imani, shuka ilikuwa ni vazi mashuhuri sana lilizoeleka kulingana na hali za masahaba, na hukumu ikataja shuka. Kanzu, suruali zinaingia katika hukumu ya shuka moja kwa moja, kwa sababu ibra kinachozingatiwa katika hadithi ni kule kupeleka chini nguo yako. Hili ndilo ambalo wanawachuoni katika ahlu sunna wal jamaa ndilo wanalozungumza. Iwe suruali, iwe ni kanzu, kiwe ni kikoi hicho, bali hata kilemba kikitoka juu mpaka uko chini kikawa kinaburuza, kwa mwanaume hairuhusiwi. Akaruhusiwa mwanamke, bali yeye ndo anatakiwa apeleke chini. Qur'ani miongoni mwa aya zake inasema bisa lidhalimina badala katika surati Al-Kahf. Madhalim sifa yao mbaya, miongoni mwa sifa zao mbaya madhalim ni kubadilisha mambo. Ndugu zangu katika imani, Uislamu ametakiwa nguo yake isiende kule chini, iwe juu ya vifundo vyake. Mwanamke ametakiwa nguo yake isiwe juu huku, bali iende mpaka chini. Sasa sijui ndio huo ubishi au jeuri hiyo, au ndio sehemu ya kiburi, wala haieleweki. Sasa hivi mambo ndio yamegeuzwa. Wanawake ambao nguo zao kisheria wanatakiwa ziende mpaka chini, ziguse kule chini, ndio ambao leo wananyanyua nguo zao. Wanaume ambao wanatakiwa nguo isifike kule, ndio wanaipeleka chini. Haya bwana, Allah anakuona na siku yake ipo, yatakuja kueleweka. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama anamtaja ni miongoni mwa ambao watakuwa na hali mbaya siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, hakukubali Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kumuona yeyote katika masahaba zake uvaaji wake ukiwa katika hali hiyo akamwachia. Kwa mfano, katika Sahihi Muslim imekuja hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anasema marartu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nilipita na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fi izari istirkha, hali ya kuwa ile nguo niliyovaa imeshuka chini. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam irfa ya Abdullah, ewe Abdullah ibn Umar, irfa izarak, nyanyua hiyo, nyanyua, nyanyua hiyo nguo yako, pandisha juu. Farafat, nikanyanyua kidogo. Faqala zide, akanambia zidisha tena, sio hapo bado. Fazid, akasema nikazidisha tena. Ikawa ndo uvaaji wa Ibn Umar kama alivyosema, famazeltu ataharraha, sikuacha mimi pale ambapo Mtume aliniambia fikisha hapo, sikuacha tena, ikawa ndio maisha yangu. Faqala ba'dhu alqaumi, baadhi ya watu wakamuuliza Abdullah ibn Umar, ila aina, tufikishe wapi nguo zetu? Abdullah akasema ila anfasi saqaini, nguo zenu fikisheni kati kati, baina ya goti lako na vile vifundo vya mguu wako, hapo kati kati. Na hii ni kulingana na kauli ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ibn Umar, na hadithi nyingine iliyo katika Ibn Majah na riwaya nyingine mbalimbali aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ya Umum. Riwaya nyingine inasema izratul mu'mini, riwaya nyingine izaratul muslimi, nguo ya muumini au nguo ya muislamu. Vyovyote utakavyosema, usema mimi ni muumini, hadithi nasema muumini. Ukisema mimi ni muislamu, hadithi inapita huko huko. Anasema ila ansafi saqaihi, ifike katikati tu, baina ya goti lake na vifundo vyake, hapa katikati kwenye muundi wake, katikati ya muundi wake. Wala junaha alayhi, hawezi kupata dhambi, hawezi kupata makosa. Fima bainahu wa bainal ka'baini, pale ambapo itakuwa hapo katikati na ikashuka kidogo chini bila kugusa vifundo viwili. Wama asfala minal ka'baini, wama asfala, kile ambacho kitakachokuwa kimezidi katika vifundo viwili, minal izari, katika nguo ya mtu amepeleka huko chini, sasa fafinari, hivyo sasa vyampeleka motoni hivyo. Ndugu zangu katika imani, hii ni riwaya ambayo ieleweke kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona sahaba akiwa amevaa uvaaji huo na hakumruhusu. Akaelezea katika sura ya ujumla uvaaji wa Waislamu uwe hivi. Bali mmoja katika masahaba kama alivyokuja katika hadithi ya Sharida anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu yajurru izarahu, utembeaji wake ikawa anaburuza chini nguo yake. Fa asra, mtume akamwendea haraka sana, au harwala, kwa maana hiyo hiyo akamwendea haraka sana, akamwambia irfa izarak, hii nguo yako pandisha juu, pandisha juu. Faqala, akasema yule mtu inni ahnafu tastaqu rukbataya, ewe mtume wa Allah, mimi miguu yangu ina ulemavu. Una ulemavu ambao miguu mwingine muda mwingine itakuwa kama tunaita matege, inakuwa kama imekunja hivi, kama upinde hivi. Sasa yeye upindaji wake ulikuwa sio kihivi, anasema tastaqu rukbataya, magoti yangu nikitembea nakusana kusana hivi, ina maana miguu yangu haijanyooka sawa sawa. Ahnaf, kwa akaona kidogo afunike kidogo na shuka. Ubinadamu kuna hiyo hali, kuna aibu. Basi angalau mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia irfa izaraka, kullu khalqillahi hasanun, nakwambia upandishe, kila ambacho Allah amekiumba ni kizuri, uwe huo ndio uzuri wako, na utakufa siku ya kiyama subira yako. Watu wanakutazama wanakungonga hivi leo, lakini siku ya kiyama itakufa. Pandisha hiyo nguo. Fama ru'ya dhalika ar-rajul illa wa izaruhu ila ansafi saqaihi. Hii ni katika isnad al-musnad wa Imam Ahmad. Hakuwahi kuonekana yule mtu isipokuwa nguo yake inafika pale pale ambapo mtume alimfikishia, bila kujali itasemwa na nini, watajua wenyewe. Huyu ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, huyu ndiye yule yule ambaye tunayesema ndiye aliye bora kuliko manabii wote, na kwa hakika ndio hivyo. Huyu ni yule ambaye watu hukusanyika wakasema tumsifu, huyu ni yule ambaye anayekubalika mbinguni, yule yule ambaye siku ya kiyama hakuna nabii atathubutu kumsemesha Allah, kila nabii anaogopa, bali ni nabii huyu ndiye atakayefika mbele ya Allah akaweza kumuomba jambo na Allah akamsikiliza. Daraja yake si ndogo, alisemalo ni kubwa. Usilichukulie wepesi jambo ambalo lipo kisheria. Allah atujalie kuwa ni wasikivu na wenye kujali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu katika imani, hii ndiyo sheria ya nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, inatangaza muonekano wa Muislamu awe kivipi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah, enyi mliomwamini Allah, msiharibu zile ambazo ni alama zinazotangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, msiharibu heshima yake. Utakapoonekana katika muonekano fulani, watu watajua hawa ni katika wale wanaomfuata Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, itakuwa dini ya Allah inaonekana katika ardhi yake. Utakapojifananisha na ambao hawamjali nabii, ina maana wewe unazima huku na unawasha nuru upande mwingine ambao Allah anataka usionekane upande huo, kwa sababu ni upande wa giza. Ndugu zangu, zipo hadithi ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam kwa upande wa khuyala, kwa upande wa isbali, amenasibisha na wale ambao uvaaji wao unaendana na kiburi. Hili lipo kama alivyosema katika Sahih Muslim vile vile, anasema la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala, hata mtazama Allah mtu ambaye anaburuza nguo yake kwa kiburi. Lakini ieleweke kwamba hawa ambao Mtume aliwaona na akawataka wasivae vile, hakuna nafsi inayoonyesha kwamba aliwaona wamevaa kwa kiburi, bali hakutaka Mtume kwa umma wake watu wavae vile, kwa sababu ni uvaaji wa watu wenye kiburi. Sasa ukisema mimi sivai kwa lengo la kiburi, bado Mtume hakuruhusu. Hata kama madhambi baina ya huyu na yule yatatofautiana, lakini wote wanaingia katika madhambi. Hakuna namna ya kukwepa hilo, na kwa ujumla hairuhusiwi. Huyu ni mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja ni mtu wa kwanza katika wale watatu niliowataja katika hadithi, ambao siku ya kiyama Allah hatowasemesha, hatowatazama na wala hatowatakasa. Mtu wa pili kama alivyokuja katika hadithi iliyoanza nayo, alivyoelezea Abu Dharri al-Ghifari, akasema al-Mannan, al-Mannan, al-Mannan ni mtu ambaye ana kawaida ya kujisifu kwa sababu amekusaidia, kwa sababu amekutendea wema fulani. Huna raha, yani kuna mtu msaada wake unauogopa, yani unauogopa sasa mpaka unafikia yeye kumwambia bwana nisaidie. Yani kama angekuwa anajua ilikuwa kupe tu, kwa maana wewe umeshikika kweli, akijua kwamba huyu bwana akimsaidia mtika hivi tu hapa pote tushaadhirika. Mimi nimekufanyia hivi, mimi nimekufanyia hivi. Al-Mannan, mtu huyu anaingia katika mlango ule, na sadaka aliyoitoa ikawa imefuatiwa na hali hiyo, Allah anaifuta, hatoikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika Qur'ani Allah mwenyewe, ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, enyi ambao mmeamini msiziharibu, msiziharibu. Maana yake ni kwamba ukifanya hilo umeharibu. La tubtilu sadaqatikum, msiharibu sadaka zenu mlizotoa, bil manni, kwa kujisifu, wal adha, na kuwaudhi wale ambao mmewasaidia. Ikawa mtu hana la kuzungumza kwa sababu umemsaidia, ikawa mtu hana raha kwamba huko mimi natajwa kwamba mimi nilikuwa kadha, yeye ndo kaninyanyua, yeye kama sio ingekuwa, kama sio yeye ingekuwa hivi, basi sawa. Lakini ya Allah hapendi hilo. Huyu ni wa pili. Na watatu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja, wal munafiqu silatahu bil halif al kadhib, yule ambaye anaizidishia ubora, anaitangaza biashara yake, anainadi biashara yake, anawavuta watu katika biashara yake, bin halifil kadhib, kwa viapo vya uongo. Hawa ni watu wa biashara. Aliyesalimika ni yule aliyesalimishwa na Allah. Sokoni huko utashangaa mna mwingine, mtu anakuambia nimenunua shilingi 1,030 ila tu kwa sababu nimekuona ni ustadhi ustadhi, basi angalau nipe, ukimchimba sana atakuuzia shilingi 1,028. Na wala akwambii kwamba ni nakata hela, basi nipe tu, ipata kidogo tatutosha. Ameapa wallahi intadhi ukel 1,030 nimenunua 1,030 wallahi. Mimi najua wewe ni mtu wa dini, na hapa nikijua kwamba wewe ni mtu wa dini, kwa heshima yako shekhe, kwa heshima yako, mashekhe ndo wanadondoshwa humo, yaani ndio kwamba hapa mimi ndo nimetukuzwa, kumbe ndo umeshapigwa mtama tayari chini. Tena fadhali ungeenda kivile vile tu, asingepata la kuzungumza. Lakini kile kukwambia kwa heshima yako, sina nini, wewe si ndo imamu pale, yaani basi wallahi wallahi amekuangusha kabisa, anakuumiza. Anaenda mwingine anauziwa kwa bei tofauti na ile, wanaoweza kuchonga maneno sawa sawa. Anainawirisha biashara yake kwa viapo vya uongo. Watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mbaya watatu aliyetajwa katika hii hadithi iliyo katika Sahih Muslim, kama alivyoielezea Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, nilitaka haya yaeleweke, tujitahidi sana kuwa ni watu wa kujali. Mtu wa kwanza ni al-musbil, ambaye anaburuza nguo yake chini. Dhambi itakuwa kubwa zaidi ikiwa inaambatana na kiburi, kama ambavyo Karuni na walio kama yeye walididimizwa ardhini walipokuwa wanatembea mtaani kwa kujiona. Akiwa anajiona yeye amependeza, ameng'ara, ana mavazi ambayo wengine hawana, akawa anatembea kwa kiburi, anajivuna, anapita katika mtaa, Allah akawadidimiza katika ardhi. Ama huu uvaaji ambao hauna kiburi kama ambavyo wengine wajitetea kwa lugha hiyo, hatujui, kwa sababu sura ya kujua kwamba huyu ana kiburi, Allah ndiye anayefahamu ndani ya moyo wako. Sisi hatuangalii, lakini hatusemi kwamba huyo ndio yuko sawa sawa. Bado amemkosea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye angemara ambaye alionekana na akaambiwa pandisha, akasema mimi sina kiburi. Kwanza masahaba hawakujibu jibu hilo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna aliyejibu kwamba mtume mimi sifai hivi kwa kiburi. Hilo jibu halikupatikana kwao. Abu Bakar radhiallahu anhu alisema inna idhari yastarhi illa an ataahadahu. Wengi wanakamatwa kwa Abubakar. Kwanza Abubakar katika wanaomuogopa sana Allah katika masahaba, yeye alikuwa anaongoza. Anasema nguo yangu mimi ina kawaida ya kulegea. Abubakar alikuwa ni mwembamba. Nguo yake kujifunga huku ina kawaida kutiririka huko chini. Lakini anasema illa an ataa, mpaka niwe na hii pandisha pandisha huku juu. Sio kama ndo alikuwa anatembea hivyo daima. Anaogopa Abubakar kipindi ambacho je nguo yake imeshuka kidogo akaipandisha. Haingii huko. Kwa hiyo hakuna nafasi hiyo. Kadhalik biashara zetu, kadhalik tuchunge sadaka zetu kwa kumwogopa zaidi ya Allah, kwa kumwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujua kwamba hiki tunachokifanya kitatufaa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchunge ndimi zetu kwa mema tunayoyafanya. Tusione kwamba kama jamii itakuwa imekubaliana ikawa limezoeleka jambo fulani, kama vile tushaifunika tayari ile sheria na kwamba tuendelee tuna mambo yao na mambo yetu. Hilo si kufaulu, hapana, bali ni kuzidi kuangamia. Allah atujalie wasikivu wenye kujali, na ajalie mwisho wetu uwe ni mwisho mwema, na awasamehe ndugu zetu waliotangulia katika haki. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi.